Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, ...1428... yılımızın son gecesinde sizlerle bu yılın son sohbetini yapmak üzere karşınızda bulunuyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hicri yılımızı tevbelerle, hayırlarla kapatmayı bizlere nasip eylesin. Ve yarın gece duhulüyle müşerref olacağımız 1429. hicri yılımızın ilk ayı olan Muharrem-i Şerif'in ilk gecesine de Rabbimiz dualarla, zikirlerle, ibadet-ü taatlerle girmeyi nasip eylesin. Bunlar önemli şeyler. Mevsimini bilmek, zamanını, zeminini bilmek, işin başını sonunu bilmek, gününün gecenin ehemmiyetini bilmek, İslam bunlara önem veriyor, değer veriyor. Zaten kıymetli haram aylardayız. Dört haram ayın üçü peş peşedir. Bu peş peşe olan üç haram ayın üçüncüsü olan Muharrem-i Şerif, Aşura gecemizi de günümüzü de ihtiva eden çok kıymetli olaylara sahne olan değerli bir mevsim. Hem hicri yılbaşımız, ilk ayımız, hem de yarınki gece hicri yılbaşımız. Bakın, Hristiyanların Noel'lerine İnsanlar ne kadar itibar ettiler, ne kadar önem verdiler, değer verdiler ve ne hazırlıklara giriştiler, ne özel programlar tertip ettiler, neler yaptılar. Şimdi hicri yılbaşımız geliyor, bu gece son gecesidir, yarın gece ilk gecemizdir, hicri yılbaşımızdır. Böyle bir mübarek gece, ne kadar dua etmek lazım, zikirler yapmak lazım, özel duaları var. Yarınki akşam sene sonu duası var, onu okuyacağız. Ahmet Yesevi Derneği'nde, Halit Caddesi'nde konferansımızda hicri yılbaşımızı inşallah kutlayacağız. Sene sonu duamız var, onu yapacağız. Bu sene sonu duasını tabii yapanlardan şeytan ümit kesiyor. Bir sene yoruldum, zahmet çektim. Bu adama ne günahlar işlediğim diye çabaladım. Şimdi bir anda beni mahrum etti. Bütün günahlarını sildirdi diye şeytan çok perişan oluyor o duayı okuyanlar hakkında. Ondan sonra yılbaşı duamız var. Yine yarınki gecede Ahmet Yesevi Derneği'ndeki konferansımızda yılbaşı duasını okuyacağız. Yılbaşı duasını okuyanlar tabii yeni yıla dualarla, zikirlerle, ibadet, taatlerle girmiş oluyorlar ve o duayı okuyanlar şeytanı kendilerinden ümitsiz ediyorlar. Allah-u Teala iki melek görevlendiriyor bir sene okulu koruması için. Bunlar önemli şeyler. Bunlar günlere, gecelere, mevsimlere bağlı şeyler. Son geceni bileceksin, ilk geceni bileceksin. Öyle ya, şimdi 1428 yılı bitiyor, 1429 yılı giriyor. Bunun bizle çok önemli alakaları vardır. Çünkü dinimiz buna bağlı. Orucumuz buna bağlı, haccımız buna bağlı, zekatımız buna bağlı. Hicri yıl bu. Bu gökteki ay hesabıdır. Sene-i kameriye, ay senesidir bu. Sene-i Şemsiye güneş senesidir. İslam güneş senesine itibar etmez. Neye göre konuşuyoruz? Mesela Ramazan-ı Şerif'te ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz. Ramazan'ın birinde başlıyoruz. Son gününden bitiriyoruz. Şevval 1 dediğimi bayram yapıyoruz. Bu eyyam-ı madudat, sayılı günlerde oruç bize farz edildi. Bu oruç hangi günlerde farz edildi? 30 gün tut da ne zaman tutarsan tut buyurulmadı. İlla Ramazan ayı olacak. Bu Ramazan ayını neye göre tespit edebiliyoruz? Bu Ocak, Şubat, Mart hesabı tespit edilmiyor. Gökteki ay hesabıyla tespit ediliyor. Gökteki ay bir dedim mi hilal. Ondan sonra ne oluyor? Dolunay oluyor 13, 14, 15'inde. Efendim, ondan sonra tekrar eksiliyor. Ay başlıyor, bitiyor. Herkes gözüyle de takip edenler görebiliyor. Ramazanımız, orucumuz hicri yıla bağlı. Öyle Ramazan ayı nasıl geliyor? Şimdi Muharrem geliyor. Sonra Safer, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan Şerif. Bak saydığın zaman da bu sırayı bilirsen Ramazan'ı da bilirsin. Haccımız buna bağlı. Niye bak? Hac yeni yapıldı. Zülhicce. Zülhicce ne demek? Hac ayı demek. Kendisinde hac yapılan ay demek Zülhicce. Bu hicri yılın 12. ayıdır. O ayda hac yapılıyor. Haccın farzı kaçtır? 3'tür. Bunlardan birisi nedir? Arafa günü Arafat'ta vakfede bulunmaktır. Tabii bunun şimdi tafsilatına girecek durumda değilim. Ama Arafa günü ne zamandır? Bir gün evvel gitsen olmaz. Bir gün sonra gitsen olmaz. İlla Arafa günü gideceksin. Arafat'ta Arafa gününde bulunacaksın. Hacı olmanın şartı bu. Bunu neye göre tespit edeceksin? Zülhicce ayını bileceksin ki Zülhicce'nin 9'u, Zülhicce'nin 1'ini bileceksin ki 1'inden tespiti yapacaksın ki 9'unu bilesin. 9 oldu mu nedir? Arafa günüdür. Ne demek? Arafat'ta vakfe yapılacak gün işte 9. Onu da bayram. Bu hiç değişmez. Allah Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri 12 ay olarak sene tespit edilmiştir. Bunlardan 4'ü haram aydır. Bunların 3'ü peş peşedir. Biri tektir. Tek olan Recep-i Şerif'tir. Peş peşe olan 3 ay işte Zülkade, Zülhicce ve Muharrem-i Şerif'tir. 11, 12 ve 1. aylar olmak üzere. Zekatımız buna tabidir. Ne demek buna tabidir? İnsan nisaba malik olduğu zaman ne demektir nisap mesela? Bunların hepsi tabii özelli bahislerdir. Şimdi burada misal olarak konuştuğumuz için teferruata giremiyorum. 81 gram altın işte veya o miktar para veya o miktar satılık mal diyelim. Bunun üzerinden sene geçtiği vakitte zekata tabi oluyor. Tabii havacı asliye zaruri ihtiyaçlar bunun dışında kalıyor. Borçlar çıkılıyor. Onlar ayrı. Onların hükümleri var. Bu durumda bir insan nisaba malik olduğu günü kayda almalıdır. Ne demek nisaba malik olduğu gün? Ha ben 1 Ocak'ta nisaba malik oldum diye hesap yapsa olmaz. Çünkü o zaman bir seneyi devreye, yani bir sene dönmesi ne zaman olur? Bir daha senenin 1 Ocağında olur. Bu hesap doğru olur mu? Olmaz. Çünkü güneş senesiyle ay senesi arasında kaç gün oynar? 10 gün oynar. 10 gün oynadı mı ne demektir bu? 10 gün oynadı mı? Bu 30 senede, 30 küsur senede bir sene demektir. Yani bu hesaptan giden insan 30 senede bir sene zekat vermemiş olur. Ahirete bir çıkar bir de bakar ki zekattan borcu var. Ya ben her sene verdim ama hesabı bilmiyorsun. Allah Teala insana hesap öğretti. Eşşemsü vel kamaru bi husban. Ya güneşle ay Allah'ın hesabıyla devran ediyorlar, cereyan ediyorlar. Bu alemde rastgele tesadüf eseri bir şey yok. Ne buyuruyor? لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Allah Teala niye böyle ayları, güneşleri, geceleri, günleri devran ettiriyor? Senelerin sayısını bilesiniz, hesabınızı bilesiniz. Senelerin sayısı, senelerin sayısını bilmek. Kaç yaşındasın vesaire mesela. Onu da konuşalım. Şimdi ne oluyor? 33 senede, 34 senede bir insan bir yaş hicri hesapta fazla alıyor. Bunun ne önemi var? Bunun ne önemi var olur mu? Sen şimdi öbür hesaptan yaptığın zaman Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem yaşını ne çıkıyor? Efendim 62 çıkıyor. Halbuki vefatı 63 yaşında olduğu biliniyor. E neye göre 63? E gökteki ay senesine göre. Diyelim ki 63. Öbürüne bakıyorsun 61 çıkıyor. Hesap ettiğin zaman da miladiden 61 çıkıyor. Halbuki bu 63 yaşında. Nereden aldı bu 2 yaşı? Çünkü esas sene hicri senedir. Onun için ulema ne buyururlardı? Yaşını miladi seneye göre söyleyen yalan söylüyor. Bak burada da aynı konu devreye giriyor. Ondan sonra mesela erkekler için efendim tabii kadın da olabilir. O hususta tam şu anda bir bilgim yok ama İmsâlül Asâ, Sünnetül Enbiyâ, Alâmetül Mü'min. Baston kullanmak nedir? Peygamberlerin sünnetidir, müminlerin alametidir mesela. Ya buna bir hudut dahil edilmiş. Ne diyor kitap? 40 yaşında. 40 yaşından evvel kullansan kibir. Ancak zaruretin olursa 30 yaşında da adam sakat olabilir. 20 yaşında da hasta olabilir. O başka. Ama 40'tan evvel kullansa kibir, 40'tan sonra kullanmasa kibir mesela. Bu 40'ı neye göre tespit edeceksin? Ondan sonra diyelim ki 60 yaşını geçenin hadiste fazileti var. 60 yaşını İslam'da geçiren, saçı sakalını İslam'da ağırlanın Allah Teala günahını affediyor ve o yaştan sonra ölene azap etmekten hayal ediyor. Mesela bu usta hadis-i şerifler var. 70 yaşına varanın fazileti hakkında hadis-i şerifler var. 80 yaşında ayrı hadis-i şerifler var. Hele 90 yaşının faziletinin müjdesini alan adam, yani çocuk hükmünde, günahsız hükmünde, Allah Teala'nın dünyadaki esiri hükmünde çok fazileti var mesela. Evliya Allah'tan çoklarını ben rastladım. Hacı Salih Efendi Hazretleri, Medine'deki Muhammed bin Zekeriye, Buhari Hazretleri vesaire. Hep 90 müjdesini alsak, 90 yaşının faziletine ersek diye dua ederlerdi, dua isterlerdi mesela. Bu neye göre tespit edilecek? Öbür türlü 90 yaşında 3 yaş oynuyor. Yani miladi hesapta efendim 87'yim diyen adam Allah yolundaki hicri hesapta 90'dır. 90 olduğu zaman ne oldu? Adam 87'de öldüğüne bakmaz melekler ya. Hicri hesabı yapıyor. 90 yaşını doldurmuş, 90 yaşına girmiş, neyse gün almış. 90 müjdesine ermiş olarak kabul edilir mesela. Görüyor musun şimdi yılını bilmek, gününü bilmek, gecesini bilmek, hesabını bilmenin ne kadar fazileti var. Ama varsa dünya yoksa dünya diyenler için. Ben efendim Ocak'ta çekim var, Şubat'ta senedim var diyenler için. Beni ne alaka, ben bana ben girmiş, Zülhicce çıkmış, 1428'den bana ne, 29'dan bana ne. Ya yazık sana, yazık sana. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisinin, bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye hicretleriyle başlatılan şu hicri takvime sen nasıl değer vermesin? O zaman sana değer verir mi? Değer verene değer verir. O hicret ne büyük olaydır. Ne büyük hadisedir. O ne çileler çekilmiştir o hicrette. O muhacirler neler çekmişlerdir. O ensar ne hizmetlerde bulunmuşlardır. Ne büyük olaydır o. İslam'ın bugün bize gelmesinin ve bugün bizim Müslüman olarak yaşamamızın ve cennete nacat olabilmemizin yegâne meselesi o hicrettir. O hicret olmasa Mekke müşrikleri İslam'ı boğmuştu. Şu anda bize İslam'ın geleceği efendim meşkuk idi. Tabi Rabbimiz böyle takdir etti. Olasılıkları, faraziyeleri artık konuşmanın bir manası yoktur ama şimdi bu vesilelere değer vermek lazım değil midir? Ben bugün cennete girmeyi arzuluyorsam Müslüman olduğum için. Müslüman olduysam o hicret nasip olduğu için. O hicret nasıl milat olmaz? Nasıl miat olmaz? Nasıl vakit olmaz? Mikat olmaz? Ben ona göre nasıl efendim onu kutlamam, onun değerini bilmem? Tabii ki bu fındık fıstık yere kutlanma. Bu şuurla kutlanır, zikirle kutlanır, duayla kutlanır. İşte yarın inşallah saat 8'den sonra bu kutlama yapılacak. Bu çok önemli bir şey. Sene sonunun duaları, sene başının duaları, bunlar çok faziletli şeyler. Amel etmek lazımdır. Ondan sonra İşte kendi doğum yılını güzel bir hesap bilmek lazımdır. İnsan onu çıkarabiliyor. Diyelim ki ben 1965 efendim yılında miladi olarak 27 Şubat'ta doğdum. Bunu hemen çeviriyorum. İnternette bile bu şeyler var, hesaplar yapılıyor. Bunu hicriye çeviriyorum. Hemen bakıyorum orada ne çıkıyor? efendim 1385 Şevval 25 olur. Ramazan'dan sonraki ay Şevval ayının 25'ine denk geliyor benim doğumum. 1385 Şevval 25 mesela. Biliyor musunuz bunu? Kendi doğumunuzu biliyor musunuz? Canım benim doğumumu biliyor musunuz demiyorum size. Benim doğumumu bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur? Melekler size onu sormayacak. Biliyor musunuz kendiniz ne zaman doğdunuz? Şevval'de mi doğdunuz muharrem? Ancak şunu biliyorlar. İşte benim adım Kadir. Kadir gecesi doğmuşum. Recep ayında doğmuşum, bana Recep takmışlar. Şaban ayında doğmuşum, Şaban takmışlar. Muharrem ayında doğmuşum, Muharrem takmışlar. Berat ayında doğmuşum, Berat takmışlar. Böyle bazı rivayetler oradan kadar belli, doğrudur belli değil işte. Bazıları böyle konuşur ama doğru olabilir, mesele o değil. Niye merak etmiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz? E tabi yaşınızın artmasını istemiyorsunuz, yükselmesini istemiyorsunuz ama sizin bunu istemenizle istememeniz bir şey değiştirecek değil ki. Günler geçiyor, geceler geçiyor. Ama insan kaç yaşında olduğunu bilse de, değil mi efendim? Mesela 63 yaşına geldikleri zaman Buhari'ye, bu mübarek Buhara öz vatanımız, İslam'ın kalesi, İslam ilimlerinin, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in yayılma Buhara, Semerkant, o yöre Türklerin öz vatanı, bizlerin de gelişimiz oradandır, Buhara tarafı. Oralıların Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem aşırı bir düşkünlükleri vardır. Onun için Medine-i Münevvere'ye gider bakarsanız belki de yarısı Buhari'dir. Buhara'dan hicret edenler, özellikle tabii Rus istilasında 70 sene evvel, küsur sene evvel Afganistan üzerinden ne çilelerle ne zorluklarla Medine-i Münevvere'ye göçmüşlerdir. Mekke Medine'de çokturlar ama özellikle Medine-i Münevvere Resulullah aşkından dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Buhari'ler çoktur. Onların adetleri vardır. Çok güzel adetleri vardır. Tabii onların adetleri sünnet mesabesindedir. Çünkü onlar hep büyüklerinden görmüşler, alimlerinden, velilerinden görmüşler. O da nedir? 63 yaşına geldikleri zaman ben peygamberimin yaşına sallallahu aleyhi ve sellem ulaştım diye ne yaparlar? Kurban keserler. Zenginse büyükbaş hayvan keser, deve keser, sığır keser. Ne kadar fakir olsa bir koyun keser, efendim fakirlere dağıtır. Kendisi yiyebilir çünkü o şükür kurbanıdır, adak olmadığından. Zengin de yiyebilir, kendi kesen de yiyebilir mesela. Ha adaksa başka, tabii bir insan derse ki ben 63 yaşına ulaşırsam Allah'ın kurban keseceğim etini fakirlere dağıtacağım. Ha bunu Allah için keseceğim dedikten sonra fakire dağıtacağım demese de adak olur. Bu takdirde zaten ne yapamaz? Kendi de yiyemez, zengin olanlar da yiyemez. Sade fakirlere vermesi lazım ama normalde bu adet şükür mahiyeti taşıdığından bundan hepsi yiyebiliyor. Şimdi neye göre hesap edecek? İşte bak bir sene evvelden hele ki 63'te 2 sene oynuyor. Yani bu 30 yaşından sonra bu sene döndüğü için 2 sene oynuyor. O şimdi kendisini 61 yaşından tanıyor. 1900'lü tarihe göre halbuki yaşı taştır. İslam'a göre ettiği hesapta 63 olmuştur. Ya ona göre ne yapacak işte şükür kurbanı kesecek. Efendim ben peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem yaşına ulaştım elhamdülillah diyecek. Kainatın efendisinin ruhuna sevabını bağışlayacak, hediye edecek mesela. Bunlar ne güzel şeyler. Duymuyor musunuz Ahmet Yesevi Hazretleri? Evliyanın gerisi Anadolu'nun İslamlaşmasında en büyük manevi ve zahiri tesiri olan zat. Yusuf Emedani Hazretleri Nakşi silsilemizde bulunan Nakşibend Hazretlerimizin de şeyhlerinden olan Yusuf Emedani Hazretlerinin halifesi ve Nakşibend Hazretlerimizin manevi terbiyecisi olan Abdülhalik Ucduvani Hazretlerimizin ağabeyisi. Çünkü o Buhara'nın şeyhi oydu. Yusuf Emedani Hazretlerinden dört arkadaş hilafet ve icazet almıştılar. İkisi Ahmet Yesevi Hazretleri ile Abdülhalik Ucduvani Hazretleri Buhara'daydılar. Sonra Ahmet Yesevi Hazretleri'ne Yese bölgesi, şu anda Kazakistan'ın Türkistan tarafında, Türkmenistan başka, o müstakil memlekettir. Türkistan efendim Kazakistan hudutlarında şimdi kalıyor. Yese bölgesi Ahmet Yesevi Hazretlerine orayı irşat. Tabi oradan da bütün Anadolu'ya bu Hacı Bektaşi velilerle başlayan efendim İslam'ı tebliğ, İslam'a davet ve Anadolu'yu Müslümanlaştırma harekatının başını çekiyor. Tabi o manevi işaret onu Yese'ye getiriyor. Oradan da bütün Anadolu'nun Müslüman olmasına sebebiyet veriyor kıymetli büyüğümüz Ahmet Yesevi Hazretlerimizin bir icraatı, bir faaliyeti anlatılıyor. Ne kadar manidardır, ne diyor? 63 yaşına ulaştıktan sonra benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu yaştan sonra dünya yüzü görmedi, yeri göğü görmedi diye mübarek çilehanesine çekiliyor, toprak altında yaşıyor. Ve 63 yaşından sonra bir kere dışarı çıkmıyor, toprağın üstünü görmüyor. Ama mübareğe Allah'ımız öyle bereketli bir ömür veriyor. Yani yanılmıyorsam yüzü aşkın, hatta 120 gibi hatırlıyorum. Bir yaş, bir ömür yapıyor. Ama incelik nerede orada? O 63'ün tespitinde, 63'ün önemine. Benim peygamberim bu saatten sonra yer gökyüzü görmediğine göre efendim ben de yer üstüne toprağa çıkmayacağım diyor. İnceler bu tasavvuf şimdi bu hoca böyle dedi 63 yaşından sonra toprağın altına girecekmişsin hiç çıkmayacakmışsın. Böyle şeyler uydurmayın. Ben böyle bir şey mi dedim şimdi? Her lafı tersine çevirmenin bir lüzumu var mı? Yok. Ama Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kendi bir anlayışı, ince tasavvufi bir fehmi, manevi bir ilham, kendisine özel, kendine mahsus bir hal yani. Başka bir veliden de böyle bir şey kitaplarda da rastlamadım. Ama mesele nedir? İşte burada yaşın önemi var, hesabın önemi var. Öyle bir gün iki gün oynamıyor yani. Bir yıl, iki yıl, 90 meselesinde bak 3 yıl oynuyor yani. Bunlar önemli müjdelerdir. İnsan gününü gecesini bilmezse, mevsimini bilmezse, Allah'ın indindeki hesapta, kameri senedeki hesapta, efendim yaşını, başını, ayını, gününü bilmezse, tabii ki eksikleri olur. Kaçakları olur, zararları olur, ziyanları olur. Ne gereği var ya, biz uyanık olacağız ya. Yılımızın sonunu başını bağlamakta çok fayda var. Neye bağlayacaksın? Sıfıra bağlayacaksın. Ne demek sıfıra bağlayacaksın? He? Benim hapisteki yanımdaki arkadaş diyordu ya millete. Ne diyordu? Ya hoca bana gitti o arada başka bir sevke bir yere. Oradaki hapishanedekilere diyor. Ben hocayla beraber kaldım. O bana bir şey öğretti. Ne öğretti? Tesbih namazı öğretti. Neymiş o? Nasıl bir şeymiş o? Sıfırlıyorsun diyor. Sıfırlıyorsun. Tamam mı? Hapishane dilinde bunlar daha güzel argoda anlaşılıyor. Ne demek sıfırlıyorsun? Ya tesbih namazı kıldın mı geçmiş günahlarını bağışlattırıyorsun. Bu müjdeyi kim verdi? Muhammed Mustafa verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis-i şeriflerde. Nafile namazlarda tesbih namazından daha üstün ve senedi sıhhatli olan hiçbir rivayet yoktur. Ulemanın ittifakı bu yöndedir. Nafile namazlarda en senedi sahih olan rivayet tesbih namazıdır mesela. Şimdi sıfırlıyorsun ne demek? Allah-u Teala buyuruyor. Ne buyuruyor? Bu her gün bizim hakkımızda yaşanıyor. Şöyle ki, sabah kalktığımızda bir melek bir şeytanla karşılaşıyoruz. Hoca beni ben ne melek görüyorum ne şeytan görüyorum. Görmüyorsun ama Resulullah görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O meleği şeytanı gören, gönderen Allah onunla bize bildiriyor. Biz şimdi gözümüze inanmayacağız. Rabbimize inanacağız. Melek ne diyor? İbde-i hayr, hayırla başla diyor. Bugününü hayırla aç diyor. Mesela benim dualarım kitabım var. İlk çıkan kitabım. 15 seneye yaklaştı. O dualarım kitabında hazineler var tabii. Ben şimdi onları hepsini anlatamıyorum. Epey zamandır da bir yeri gelmişken şurada şu dua var onu da söyleyemiyorum. Vakitler artık daraldı ama. Yeni dinleyenler, bilmeyenler için de tabii arada hazinelere delalet etmek lazım. Cimrilik etmemek lazım. Madem yazılmış okunsun, amel edilsin. Orada mesela sabah kalkıldığında okunacak dualar var. Çok acayip dualar var orada. İlk yataktan kalkar kalkmaz. Yataktasın daha. Gece uyku arasında okunacak dualar var. Kısa kısa dualar. %100 duan kabul oluyor. %100 namaz da kılarsan, teheccüd namazına kalkarsan kabul olur. Garantisi var mesela. Ondan sonra kalktığında dualar var. Ya Bismillah işte 10 kere, Amentü billah 10 kere. Mesela böyle dualar. Bunların çoğu orada faziletleri yazılmış. Şimdi tabii klasik bildiğimiz Elhamdülillahi ahyani ba'de ma mateni ve lil ba'si ve nüşur. Tabii ölümümden sonra beni dirilten, öyle ya, uyku ölümün kardeşidir. Ennevm ve hul mevt. Uyku ölümün kardeşidir. Bu itibarla insan efendim uykuda ruh bedenden ayrılıyor ama bitkisel hayat mahiyetinde can denen efendim damarların çalışmasını, işte nabzın atmasını, kalbinin çalışmasını vesaire insanın yaşaması için gerekli olan şeyler çalışıyor ama tabii görmek, işitmek, konuşmak, ihtiyari hareketlerde bulunmak vesaire insandan alınıyor. Onun için ölümümün ardından beni dirilten Allah'a hamdolsun. Diriliş onadır, kalkış onadır. Çünkü uykudan uyanmak neyi temsil ediyor? Uykudan uyanmak efendim dirilmeyi temsil ediyor. Onun için Lokman-ı Hakim oğluna ne dedi? Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakayım. Baba nasıl uyumayayım? Uyumamak elde mi ya? Uyumamak için hadi bir gün iki gün direndim, uyarıcılar içtim, neler ettim. Hadi efendim uykum gelmesin, ayağa kalktım diyelim. Ayakta duruyorum. Yine de uyku bindirdi mi ne yapar? Boş çuval gibi yıkar beni aşağı. Evladım, dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakalım. O da elimde değil, 10 saat 20 saat kaç gün uykusuz kalsan ondan sonra bir çuval uyku çeksen yine de 20 saat bile olsa 30 saat bile olsa bir de bakarsın hiç seni uyandıran da olmasa, çit olmasa, ses olmasa, ışık olmasa bir de bakıyorum gözlerim açılmış. O da benim elimde değil. Evladım, uyumamak elinden gelmez, uyanmamak elinden gelmez. Anlasana, sen senin elinde değilsin ya, Rabbin elindesin. Öyleyse ona itaat et. Ne büyük hikmetli söz. Onun için ölümümün ardından beni dirilten Allah'a hamdolsun. Kabirden kalkış da ona ait olacaktır. Dirilmemiz de onun huzuruna olacaktır. Haşrımız, neşrimiz onun huzuruna olacaktır. Bu duasıdır. Tabii yatarken de buna mümasil duası vardır. Mesela yatarken okunacak dualar. Zikir üzere yatacaksın, zikir üzere kalkacaksın. Çünkü zikirden zikir doğar, gafletten gaflet doğar. Allah'ı unutarak, şarkıyla, türküyle, kulağına zurnaları bağlayarak, efendim o teyiplerin bilmem nelerin kulaklıklarını takarak müzikle uyuyan adam Allah diyerek mi kalkacak? Son nefesinde kelime-i şehadet okuyamayan adam, Allah la ilahe illallah diyemeden ölen adam kalbinden kelime-i şehadet okuyarak mı kalkacak? Temutune kema te'işune tub'atune kema temutune tuhşarune kema tub'atune. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Dirildiğiniz gibi mahşere çıkarılacaksınız. Onun için şu anda bütün iş nereden başlıyor? Şu andaki yaşantımızdan başlıyor. Ben şu andaki hayatımı tanzim etmezsem, tertip etmezsem, Kur'an ve sünnete uydurmazsam benim ölümüm kaçınılmaz olarak yanlış yolda olacaktır. Kur'an ve sünnet dışında olacaktır. Zikirsiz, Allahsız, salavatsız, şehadetsiz olacaktır. O noktada şeytan benim imanıma musallat olacaktır. Kabirdeki durumum daha beter olacaktır. Mahşere kalkışım çok fena olacaktır. O telaşta, efendim nereye kalkıyorsun, nereye çıkıyorsun, o izdihamda, o zahmette, o mahşer efendim telaşesinde neden Allah diyeceksin? Ama ölürken Allah diyebildiysen, yaşarken Allah diyorsan ölürken Allah diyebileceksin. Ölürken şehadetle öldüysen kalkarken şehadetle kalkacaksın. Mevla'nın huzuruna da Allah diyerek çıkan mahrum olur mu? Mahşere kelime-i şehadet getirerek çıkan zayi olur mu? Cehennemlik olur mu? Ateş yüzü görür mü? Cehennemin nefesini duyar mı? Sırattan düşer mi? Bunlar birbirine bağlı şeyler. Bu duaları güzel okumak lazım. Şimdi madem uyku ölümün kardeşi, uyumadan duayı okuyacaksın, zikirle yatacaksın. Sakın namahreme bakma, göz atma. Budur redde sebep gafletle yatma. Ya dahi müminleri buhtanla satma, dahi münkirleri esrara katma. İsmet Garibullah büyük şeyh efendi kuddise sirruhu hazretleri, İsmet Garibullah tekkesinin şeyhi, Sultan Abdülmecid'in şeyhi, o büyük veli Risale-i Kudsiye sahibi Hacı Ali Adel Efendi hazretlerimiz öyle buyurdu. Büyük şeyh efendi diyeceksiniz ona. O mübarek zat. Mekke-i Mükerreme'den aldı Halidiye kolunu, Nakşibendiye-i Müceddidiye-i Halidiye kolunu Mekke-i Mükerreme'deki Abdullah el-Mekki hazretlerinden alarak İstanbul'umuza getiren o mübarek insan, Pakçeşme'nin sahibi. Neler söylüyor bak? Gafletle yatma diyor, namahreme bakma, göz atma diyor, hırsızlama bile böyle bir çalar gibi de olsun bakma diyor. Bir de gafletle yatma, zikirsiz yatma, Allah demeden yatma, ne olur? reddolmana sebep olur diyor. Allah'ın huzurundan kovulursun diyor. Yatarken çok mühimdir zikir üzere yatmak. Onun için yatmadan evvel ne dualar var okunacak? O dualarım kitabında. Adama diyorum yatağının başına koy, işaretle aç oradan 4-5 tane dualar var. Onları oku mesela. Ne var? Şu duanın garantisi var. Efendi Hazretlerimiz bununla amel ederdi. Buyururlardı ki hepsini de okuyamıyorsan, yorgun olursun vesaire vakit bulamazsan, bir tanesini de okursan sünnetle amel etmiş olursun buyurur. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sirru. İşte o duaları okursan anlarsın. O bahise yazılmıştır. Mesela şu duayla amel eder. Efendim çok duada bilirsen hepsini de birbirine karıştırırsın. İşte benim gibi birkaç da fazla değişik şeyler de vardır. Ama elhamdülillahi ala fekahar ve batana fekaber ve meleke fekader. Elhamdülillahi yuhyi ve yumiit ve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillahi kefani ve avani. Elhamdülillahi at'amani ve sakani. Elhamdülillahi menne aleyhi fe eftal. Allahümme esne. Şimdi sırayla okuduğum zaman size başından aklıma gelmiyor. Ayırdığım zaman aklıma gelmiyor. Şimdi Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Ve veccehtu veci ileyk. Ve fevvaztu emri ileyk. Ve elcehtu zahri ileyk. Rahbeten ve rahbeten ileyk. La melce ve la menca minke illa ileyk. Allahümme amentu bi kitabike ellezî enzelte ve nebiyyike ellezî erselte. Bunu okur. Bu Buhari'dendir. Hadislerde ne buyurulur? Son sözü bu olan ama ve cealihâ âhire mâ tetekellemu bi. Son konuştuğun laf bu olsun. Bu arada hanım yine bir şey söyler sana veya sen hanıma bir laf atarsın. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Duayı tekrar edeceksin. Çünkü neden? Son sözüm bu olsun. Bununla uyu. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Eğer o gece ölürsen feimmitte min leyletike mütte alel fıtrati. O gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Fıtrat üzere ne demek? İslam kabiliyeti üzere. Nasıl yaratıldık? İslam fıtratı üzere. Nasıl öleceğiz? İslam fıtratı üzere. İnşallah. Alâ zâlke ne hayâ ve aleynemut. Bunu bunun üzerine yaşayacağız, bunun üzerine öleceğiz. Ve aleynubâtu inşallah. Yarın ahirette de bu fıtrat, bu İslam kabiliyeti üzere diriltileceğiz, mahşere kaldırılacağız inşallah. Ya bu okursan olur. Gafletle yatma, reddolursun diyor. Ya ne yapacaksın? Zikir üzere yatacaksın. İşte bunu okuyorsun mesela. Bu orada var. Ondan sonra o gece ölürsen, uyanamazsan ne olursun? İmanlı öleceğine Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sözü var. Allah peygamberinin sözünü boşa çıkarır mı? Çıkarmaz. Yine o dualardan mesela, meseleyi anlayalım diye konuşuyoruz. Allahümme inemsekte nefsi ferhama. Orada bulursunuz. Bunlar muhtelif yazmışım. Yatmadan önce okunacaklar. Fihriste başlığı var. Ya Rabbi, sen benim ruhumu şimdi alacaksın. Uyurken uykuda ruh bedenden ayrılacak. Evet, bunu ya geri gönderirsin ya göndermezsin. Onu sen bilirsin. Ecelim geldiyse bu ruh geri gelmez. Ecelim gelmediyse ruh geri gelir. Allahümme inemsekte nefsi. Ya Rabbi, ruhumu sen huzurunda yanında tutarsan, yani bana göndermezsen, yani beni öldürürsen, sabaha cenazem çıkarsa, ferhamha. Sen acı rahmetinle muamele eyle benim ruhuma ya Rab. Ve in erselteha. Sen benim ruhumu gönderecek olursan, fahfazha bima tahfazu bihi ibadeke salihin. Sen hayattaki kullarını, yaşattığın kullarını, hayatlarını idame ettiğin kullarını, dostlarını, salih kullarını, veli kullarını nasıl koruyorsun nefisten, şeytandan, dinsizlikten, imansızlıktan, günahlardan? Onları koruduğun gibi beni de koru, muhafaza eyle ya Rab. İşte bunlar önemli dualar. Yatmadan okunuyor mesela. Gaflette yatmayacaksın. Bunları okuyarak yatacaksın. Şimdi melek o noktada geliyor. Ne diyor? İhtim bir hayır. Hayırla bitir diyor. Bak, bir günün dosyası kapanıyor. Sen şimdi uyuyacaksın. Uyuduğun zaman bu dosyan efendim dürülecek. Günlük hesabın, defterin dürülecek. Bu sağındaki sondaki yazıcı meleklerden teslim alınacak. Onlar senin şahitlerindir. Artık onlar yarın senin uyanmanı bekliyor. Uykuda bir günah, bir sevap yapman söz konusu değildir. Bu itibarla bu ne yapılacak? Yüksek meleklere, divanın melekleri, büyük dosyaların melekleri, artık ya illiyinin, ya sitçinin, efendim amelin nereye münasip ise o dosyalara kaydı geçecek. Sen yarın ahirette kalktığın zaman mahşere bundan karşılaşacaksın. Yaptıkların önüne açılacak. İkra kitabek, amel defterini oku buyurulacak. Onun için melek diyor ki sana, sonunu hayırla bitir diyor. Gece yatarken son sözün hayır olsun. Allah la ilahe illallah olsun be mübarek adam. Niye film seyrederken uyuyorsun? Niye şarkı türkü dinleyerek uyuyorsun? Niye efendim kavga ederek, gürültü ederek, sinirlenerek, öfkelenerek yatıyorsun? Olur mu bu? Böyle, bu hal üzere ölürsen ne olacak? Diziler seyrederken, maçlar seyrederken, haberler, açık oturumlar seyrederken boynun bükülüyor, koltukta sızıyorsun. Ondan sonra da yatağına zor gidiyorsun ya da gidemiyorsun. Öyle kalkıyorsun, her tarafın tutulmuş. Ya da gidiyorsun öyle hiç ağzından çıkanı kulağın duymaz o arada. Öyle bir uyku sersemi gidiyorsun ki nereye yattığından haberin yok. Melek diyor hayırla bitir, şeytan geliyor ihtim bir şer, şerle bitir. Ne demek şerle bitir? Ya bir içki işte yat ya. Bir tekat ya. Bir gıybet yap. Bir dedikodu yap. Hanımla yatakta bile gıybet dedikodu iftira bol olur. Duydun mu şu şöyle olmuş? Ya sen haberin var mı bu? Ya sana ne ya? Yatıyorsun, uyku ölümün kardeşidir. Belki kalkamayacaksın. Son sözün hayır olsun. Senin ne işin var şu şöyle yapmış bu böyle yapmamış ya? Ondan sonra şeytan diyor ki yatsı yıkılmadan yat. Vitri kılmadan yat. Ya yatsı yıkılmadan yatan nasıl uyuyabiliyor, gözüne uyku girebiliyor? O ne yükün altında yatıyor o? Nasıl o bir vakit namazı kasten terk ederek yatıyor? 80 sene cehennemi gözüne alıyor. Nasıl alıyor bir vakit namaza? Bu yazık değil mi ya? Görmüyor musunuz her sabah kaç cenaze çıkıyor ya? Bunlardan biri de biz olabiliriz. Kimin ne garantisi var ya? Ne zaman düzelteceğiz bu hesapları? Melek diyor hayırla bitir, şeytan diyor şerle bitir. İçkiyle, kumar oyna, zina, Allah muhafaza. Nikahsız, haram ilişki, zina yap, ondan sonra efendim yorul, ondan sonra kişiye uyku çekersin zinadan sonra. Allah muhafaza buyursun. Uyanırsın belki ama nerede uyanırsın? Sabaha nerede uyanırsın acaba? Onun için Allah bizi uyarıyor, uyarılardan uyanalım. Yoksa fesâ sabahül münzerîn, uyarılanların sabahı ne fena buyuruluyor. Biz de onlardan olmayalım. Şimdi gün başlıyor, yataktan kalkıyorsun, ecelin gelmediyse ruhun geri geliyor. Melek geliyor, şeytan geliyor. Melek diyor ibde bir hayır, bir hayırla başla. Yani kalktın işte elhamdülillah zehyani de, bismillah de, şunu de, la ilahe illallah de, la havle ve la kuvvete illa billah de, bir şey de ya. Ama dua kitabında onlar da yazılı. İşte yatağın kenarında olsun, onun için diyorum. Yatarken de lazım. Kalktığında da lazım. Çünkü kalktığında da hemen ezberinde olsa bir zaman sonra ezberinde kalır belki ama epey zaman istiyor bunlar. Bakarsın orada birkaç dua var. En az biriyle amel edersin. Şeytan da geliyor. İbde bir şey, bir şerle başla. Artık. Şer mi yok? Gıybet et, yalan söyle. Efendim. Şunu yap, bunu yap, sabah namazı kılma, ondan sonra değişik değişik günahlardan biriyle başla diyor. Onun için günlük dosyamız var, haftalık dosyamız var, aylık dosyamız var, yıllık dosyamız var. Bunların hep hesapları Rabbimize arz ediliyor. Pazartesi, perşembe haftalık dosyaların teslimatı var. Ya. Ondan sonra senelik dosyalarımızda Şaban-ı Şerif ayında amellerimizin Şaban ayında yıllık Allah'ımıza arzı var. Ferah gecesinde yıllık kesimler var, dosyalar var, hesaplar var mesela. Bunları bileceksin. Bunlar hep hicri senenin hesaplarıdır. Ondan sonra. Şimdi de bu gece itibariyle son gecemiz 1428. hicri yılımızın son gecesini idrak etmiş bulunuyoruz. Yarınki gece inşallah yeni yıl gecesi, hicri yılbaşı. Ne kadar sevinelim, ne kadar ferahlenelim. Birbirine tebrik atalım, mesajlar çekelim. Hicri yılbaşı mübarek olsun. Ya Noel kutlayanların inadına Muhammed Mustafa'mızın hicretiyle iftihar edelim. İslam'ımızla gurur duyalım, aramayalım, utanmayalım. Ya o Noel baba papazlarını millete sevdirmeye çalışanlar utansın. Bizim ne işimiz var kiliseyle, papazla, haçla? Ne işimiz var? Biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim yılbaşımız mı yok? Bu itibarla Rabbim ne buyuruyor? Ey benim meleklerim, bu kulumun dosyasının bir açılışına bakın, bir kapanışına bakın. Mesela yatarken sonu neyle bitirmiş? Kalktığında güne neyle başlamış? Melekler bakıyorlar. Yatarken okumuş. İstiğfar var, o büyük istiğfar, istiğfar-ı kebir. Estağfirullahal-azim ellezî lâ ilâhe illâhu. El-hayyel-kayyum ve tübüle. Denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa. Dünyanın dörtte üçüsüdür. Bunların hepsi köpürüyor. O kadar günah kim yapacak ya? Yapsa bile günahlar af olur diyor. Üç kere bu istiğfarı yapsa. Yatarken Tirmizi hadisinde. Mesela. Sonunu hayırla bitirmiş. Tevbeyle bitirmiş. İstiğfarla bitirmiş. Bunlar hep dualarım kitabında var. Ondan sonra kalkarken neyle başlamış? Bismillah ile başlamış. Elhamdülillahilezi ahyani badem emateni duasıyla başlamış mesela. Melekler ne diyorlar? Ya Rabbi, Mevla herkesten çok biliyor ama şahit tutmak için sorar. Onun hikmeti böyledir. Ya Rabbi, hayırla başlamış, hayırla bitirmiş. Mevla diyor ki madem bu kulumun başı hayır, sonu hayır, o dosyanın arasında ne kadar şer ve günah varsa onları silin, süpürün, mahved. Onun için bu işlerin başını sonunu bilmekte çok önem var. Neye göre konuşuyorum? İşte onun için bak, bu akşam son gece, yarın ki gün son gün. Yarın güneşin batımıyla sene bitiyor. Ve güneşin batımıyla tabii gecenin girişiyle de yeni yıl giriyor. Birinin sonu, birinin başı peş peşe birbirine ekleniyor. Bu noktada uyanık ve şuurlu olmak lazımdır. Çünkü ona göre rivayetler, ulemanın beyanları var. Ne oluyor o zaman? Çıkan yılı duayla ve zikirle bitiriyor. Akşam namazından evvel insan 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika bile kala otursa, 100 kere istiğfar çekse, bütün günahlara pişmanlık duysa, bir daha yapmama azmederek, ya Rabbi estağfirullah, bir yıl geçti, neler ettim ben ya Rabbi? Ne çanaklar kırdım, ne sütler döktüm, ne günahlar ettim, sana yakışmayan işler ettim ya Rabbi. İstiğfar etse, 100 kere Sübhanallahi ve bihamdi okusa, Müsebbahat-ı Aşara var. Yine dualar kitabında geçen haftada geçti. 7'şer kere okunuyor 10 dua. O ne büyük bir dua mesela. Bütün seneyi bitirirsin ya. Akşamdan evvel. Böyle. Ondan sonra sene sonu duası yapılacak. Ondan sonra yeni yıl girdi akşam namazıyla. Ya bir insan akşam namazıyla zaten gecede akşam ezanıyla giriyor. Ayda giriyor, yılda giriyor. Hepsi akşam ezanıyla giriyor. İslam'da gece önce gündüz sonra olduğu için. Buna göre ilk işi ne oluyor? Yeni yılın ilk ameli ne oluyor? Namazla başlıyor. Geçen seneyi de akşam ezanı okunarak girdiği için namazla başladı. Bu seneyi de efendim zikirle, istiğfarla bitirdi. Yeni yıla yine neyle girdi? Akşam namazıyla. Sonra duası var, onu yaptı. Ne olacak? Bu adamda şeytana nasip çıkar mı? Şeytana yağ çıkar mı bu adamdan? Uyanık kullar böyle olur. Vaktini, senesini, hesabını, başını, sonunu bilenler de uyanıklar. Ne yapar o zaman? Mevla'nın affına mazhar olur. Ne buyurur Mevla? Bu kulumun yılı neyle bitmiş, neyle başlamış? Başına sonuna bakın buyurur. Bir bakarlar ya Rabbi. Zikirle bitirmiş, zikirle başlamış. Ne buyurur Mevla? Bir yıl arada dosyanın başı sonu arasında. Ne varsa süpürün, silin, mahvedin. Ya Allah zengindir. Gafur Rahim'dir. Gaffardır, Tevvaptır. Rabbim ne arıyor? Bizi affetmek için bahane arıyor. Ma ta'allahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Şükrederseniz iman edersiniz. Ederseniz ben size azap edip de ne yapayım? Kullarım, ben size azap etmekten zevk almam, Allah buyuruyor. Ben size azap etmek için yaratmadım, Allah buyuruyor. İlla men rahime rabbuka ve lizalike halakahum. Rabbinin acıdıkları rahmetine mazhar olanlar azaptan gazaptan müstesnadırlar. Zaten Allah kullarına azap etsin diye yaratmadı. Kullarına merhamet etsin diye yarattı. Rahmet için yarattı bizi ya. Ama rahmetin vesileleri vardır. Şimdi namaz kılmayan, Allah demeyen, zikretmeyen, dua etmeyen, şükretmeyen, bu kadar nimetleri Rabbinden bilmeyen nasıl bu rahmete mazhar olacak? Durumu kötü olur. Onun için sizleri gününüzden, gecenizden, önünüzden, ardınızdan haberdar etmek benim işime geliyor. Neden? O vesileyle ben de agah oluyorum, uyanık bulunuyorum. İnşallah gaflet edenlerden olmamaya çalışıyorum. Ben size dua, siz bize dua. Anzahril gayb arkadan olduğu için, yüz yüze riya gösteriş tehlikesi bulunmadığı için birbirine arkadan yaptığımız dualar kabul oluyor. Elhamdülillah. Kazancımız çok oluyor birbirine uyarmaktan. Allah'ın kardeşlikten, ahiret yoldaşlığından, kardeşliğinden çok kazancımız oluyor. Çok. Hayrımız büyük oluyor. Birbirini haberdar edelim. Bak elinizde ne imkanlar var. İnternetler çıktı. Cep telefonlar çıktı. Efendim telefon çıktı. Mesaj çıktı. Daha bedava, daha kolay mesela. Bu yollarla Hicri yılbaşın mübarek olsun demek lazım. Aman efendim akşamdan evvel 100 istiğfar, 100 subhanallah bihamdi zikirle bitir, ibadetle bitir. Tavsiye etmek lazım. Akşamın peşine hemen yeni yıl duası var, onu oku, dinle, sohbete git. Cemaate karış, ilim meclisinde bulun, kazan. Hayırla bitir, hayırla başla. Melek gibi olalım, melek gibi. Şeytan gibi olmayalım. Şerde başla, şerde bitir. Kötülük yap, şunu yap. Gel kadına gidelim, gel kadına gidelim. Gel para pavyona gidelim, gel içelim. Gel namaz kılmayalım, böyle olur mu? Bu insanlık mıdır? Bu vicdan mıdır? İnsanları ateşe doğru, ben yandım sen de yan. Bu şeytanın işidir ya. Ben cehennemliyim, sen de benle gel. Bu şeytanlıktır bu ya. Allah bize melekani vasıflar takınmamızı emrediyor. Melekler nasıl bizim için istiğfar ediyor? Kendi günahları yok, gece gündüz bizim affımız için Rabbimizden istirham ediyor. Mevla melekleri bize karşı öyle merhametli yarattı, şefkatli yarattı. Evet. Biz de birbirimize karşı melek gibi olalım ya. Kimsenin günah etmesine teşvikçi olmayalım, yardımcı olmayalım. Hayırlara anahtar olalım, şerlere kirit olalım. Ve teavenu alel birri ve tekvâ ve la teavenu alel ismi vel udvân. Hayırda, takvada yardımlaşalım. İşte bu kanallar, bu radyolar, bu frekanslar, bu sohbetler, bu kasetler, bu davetler, bu tebliğler, internetlerden, uydulardan vesaire. İyilikte yardımlaşmak değil midir? Takvada yardımlaşmak değil midir? Bak sizi uyandırıyoruz. Son geceniz diyoruz. Yarın şöyle yapın, öbür gün böyle. Nedir? Hayırdan bahsediyoruz. İyilikten bahsediyoruz. Haramlardan sakınma, günahlardan kaçınma. Yeni yıla ibadetle girelim. Eski yılı tevbeyle çıkaralım. Bu hususta birbirine yardım ediyoruz, hatırlatıyoruz. Günümüzün insanının kafası doludur. Tabii geçim derdi vesaire, herkesin kendine göre özel dertleri var. İnsanlar unutuyor, Zülhicce'nin sonu, Muharrem'in başı, bunları biraz insanlar efendim unutuyor. Özellikle de tabii Kandil Gecesi gibi takvimlerde yazmayan, efendim camilerde cemaatlerle genel manada kutlanmadığı için bu da tabii büyük bir zafiyet ve boşluk oluşturuyor. İnsanlar bu hususta unutkanlık ve ihmal yüzünden takvime bakmıyor. Takvime bakıyor, ertesi gün takvimde yazıyor. Bugün Hicri yılbaşı. Ya şimdi bugün Hicri yılbaşı diye tabii ki siz Perşembe gününün takviminde görürsünüz. Perşembe günün takviminde Hicri yılbaşı Muharrem bir görürsünüz ama bayağı bir iş işten geçer. Ne geçer? Mübarek gece önce giriyor İslam'da. Gece önce, gündüz sonra. Kadir gecesi 27. gece. Kadir günü ne zaman? 27. gün. Gün sonra. Berat gecesi 15. gece. Berat günü 15. gün. Dolayısıyla Hicri yılbaşı gece idrak edilmiş oluyor. O gece dualar yapılacak mesela. Sen şimdi ertesi gün Hicri yılbaşı takvimde görsen bile bayağı bir fazilet kaçırılmış oluyor yani. Onun için iyilikte yardımlaşın, takvada yardımlaşın. Bu dinlemeyenlere duyurun. Bak gününüzü, gecenizi, adresinizi, pusulanızı şaşırırsınız, kaybedersiniz. Bu dertleri niye dinlemiyorsunuz, niye dinletmiyorsunuz ya? Ne zorunuz var sizin? Burada kimin hayrına çalışılıyor, kimin yararına konuşuluyor ya? Kelle insane leyatgara üstekine. Benim dinlemeye ihtiyacım yok, ben çok biliyorum, ben çok dinledim. Hacıyım, hocayım, şuyum buyum. Sen bilirsin. Ama biz biraz geceden günden haberdarız yani. Sizi de uyarmaya çalışıyoruz. Günahta yardımlaşmayın. Zulümde yardımlaşmayın. Haksızlıkta birleşmeyin. Evet. Sizi cehenneme götürecek işlerde birbirini teşvikçi olmayın. Mevla bize böyle emrediyor. O Rabbimizin emri üzere hareket ediyoruz. Bu kanallar onun için kuruldu. Bu hizmetler onun için yürütülüyor. Sahip çıkın. Dinleyin, dinletin. Ya, kazanalım ya. Bir daha seneye. Ya nasıl? Bu seneye bile yarın akşama kim çıkacak? Yarın sabah kim çıkacak? Onu bile bilen yok. Biz her an ölmek üzere hazır bulunmak durumundayız. Bize gayb bildirilmemiş, ecelimiz bildirilmemiş. Onun için bizim günah yapmaya ne payımız var? E tabi kuluz, kusursuz duramıyoruz. O zaman tevbesiz de durmayalım. Devamlı hafızdan isteyelim. Günü bitirirken, başlatırken, ayı başlatırken, yılı başlatırken, o zaman devam tevbe üzere olalım. Bari bu dönüm noktalarını iyi bilelim, değerlendirelim bu fırsatları. Kaçırmayalım. Yazık olur. Şimdi bu ne büyük olaydır. Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem 1428 yıl önce diyelim hicret ediyor. Mekke-i Mükerreme'yi terk ediyor. Vatanını terk ediyor. Evini, barkını, ana ocağını, Hatice annemizle efendim evlendiği, yaşadığı evi, ocağı, çoluk çocuğunu doğurduğu ev, evi, ocağı terk ediyor. Kolay iş midir bu? Sahabe-i kiram ondan evvel çoğu hicret ettiler. Bir kısmı ondan sonra hicret ettiler. Bu hicret kolay iş midir? Ya, büyük iştir bu. El mücahidü men cahede nefsehu vel muhaciru men hecera ma nehallahu an. Mücahid nefsiyle cihad edendir. Pehlivan nefsini yenendir. Muhacir de Allah'ın yasaklarını terk edendir. Haramlardan kaçanlara muhacir denir. Yarın ne zaman konuşma var mı? İşte yılbaşı. Saat kaçta? Efendim, muhacir haramları, yasakları, nehiileri terk edendir. Şimdi bir insan içkiyi bıraktı, kumarı bıraktı, namazsızlığı bıraktı, namaza başladı. Zekat vermiyordu, efendim terk etti, zekat vermeye başladı. Muhacirdir bu. Haramdan kaçtı, Allah'ın emrine koştu. Burada niyet önemlidir. İnne vel a'malu bin niyyat. Bütün ameller niyetlere göre karşılık görecektir. Ve inne vali kullimrim maneva. Herkes yaptığı işten niyetine göre alacaktır. Bukhari şerifin ilk hadis-i şerifidir bu. Ömer ibn-i Hattab ravisidir radıyallahu anh. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا وِلَمْرَاتِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Kimin hicreti Allah'a ve peygamberine ise, kim Mekke'de vatanını, ocağını terk edip Medine'ye Allah için, din için, İslam'ı yaşamak için göçtüyse, onun hicreti Allah'a ve Resulüne vuku bulmuştur. O büyük iştir, muhacirlik vasfı almıştır. Radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu. O ilk muhacirler, ensar. Allah onlardan razı. Onlar Allah'ın sevabından razı olmuştur. Ayet-i kerimesinin sırrını onlar hakkında tahakkuk etmiştir. Ama bize ne hoca bundan demeyin. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَنْ da var. İyilikte, güzel amellerde onlara uyanlar da var. Allah bizi hariç tutmadı. Rabbim bizi dışlamadı. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Nerede o ilk muhacirler? Nerede Ömer İbni Kattablar, Ebu Bekir Sıddıklar, Ömerül Faruklar, Hazreti Ali'ler? Onlar nerede? Nerede o Ensar-ı Kiram, Ebu Ayyubel Ensari'ler, değil mi? Sa'd İbni Muazlar vesaire. Medine'lileri gelenleri. Bizim ne alakamız var onlarla? Biz kimiz, onlar kim? Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Dünyanın sonunda da gelseniz, iyi amellerde onlara uysanız, sizi de bu rızaya ilhak ettim. Ben onlardan razıyım, onlar benden razı. Cennetleri hazır bekliyor. Ne zaman ölecekler de bize gelecekler diye. İşte mesele bu. Hicret büyük iş. Evet, o zaman hicret farz idi. Ama niye? Hicretin görünüşü ne? Mekke'den çıktı, Medine'ye geldi. Görünüş bu. Ama niyet ne? Allah için mi geldin? Peygamber için mi geldin? Evet. İçkiyi niye bıraktın? Ha, kanser oldum, doktor bırak dedi. Bu şimdi haramı, haramdan hicret olur mu? Zaten o seni senden önce bırakmış. Zinayı bırak, ne hiç oldum, bıraktım. Allah Allah. Belanı bulduktan sonra mı bıraktın? Niyetin ne senin? Sen bu günahı niye terk ettin? Medine'ye geldin, niye geldin? Adamın biri geldi, işte umulmuyordu. Ya senin ne işin var burada dediler. Dedi ki ya Ümmü Kays isimli kadın dedi Mekke'den, ben ona aşıkıydım, o Mekke'den göçtü buraya, hicret etti. Bana da Mekke dar geldi, ben de kalktım geldim buraya göçtüm. İşte herkese ne dediler? Allah'ın ve Resulünün muhaciri dediler. Bu adamın adına ne taktılar? Ümmü Kays'ın muhaciri. Karının muhaciri oldu. Demek ki yaptığın işe bakılmaz, ne niyetle yaptığına bakılır. Tabii ki kötü iş de iyi niyetle yapılmaz. O ayrı bir davadır. Bu itibarla hicret mühimdir. Ama la hicreti ba'del feth. Mekke fethinden sonra hicretin farziyeti kaldırılmıştır. Ama insan İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göçmesi yine devam etmektedir. Velakin cihadun ve niyetun. Allah'ın düşmanlarıyla Allah yolunda mücadele, nefisle şeytanla mücadele devam etmektedir. Ve güzel niyetle İslam'ı yaşama gayreti devam etmektedir. Ondan sonra namaz kılamadığı işten ayrılmak, bir insana namazını kılma dedikleri işte durmamak, oradaki aldığı maaşı vesaire efendim imkanları göz ardı ederekten ben namazımı kılacağım, bir iş bulacağım diyerekten beş vakit namazını kaçırmayacağı bir işe göçmek. E tabii ki bir zaman belki işsiz kalmayı da göze almak. E bunlar hicrettir, bunlar cihattır, bunlar mücadeledir, bunlar güzel şeylerdir. Allah için fedakarlık edeni Rabbim zayi eder mi ya? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا. Kim haramdan sakınırsa Allah ona her dardan çıkış kapısı açacak. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Beklemediği yerden rızkını yollayacak. Ama Allah imtihan edilmez. Allah kulları imtihan eder. Sen şimdi ben bu işten çıkayım bakayım namaz için de bakalım Allah bana daha iyi bir iş verecek mi vermeyecek mi? Sen Allah'a mı imtihan ediyorsun? İblis-i lain geldi İsa aleyhisselam dağın üstünde zikrederken. Ey İsa ne var? Sen Rabbinin yakın kulusun, ne var? Atlardan aşağı bakalım seni tutacak mı? Hey melun dedi. Allah kullarını tecrübe eder, imtihan eder. Kullar Allah'ı tecrübe edemez. O beni atarsa aşağı hasbunallahu ni'mel vekil. İbrahim aleyhisselam ateşe attığı gibi. Ama ben atayım da bakalım tutacak mı beni? Böyle iş var mı? Ama Allah seni işinden eder, eşinden eder, çocuğundan eder, malından eder, mülkünden eder. Vücudunda bir afetle, musibetle, malında mülkle bir musibetle efendim imtihan eder. Canın istemediği şeyler, namazdan zorlanırsın, oruç sana zor gelir, hac zekat çok zor gelir. Bunlarla seni imtihan eder. Sen Rabbini imtihan edemezsin. Ama haramdan sakınan Rabbim çıkış kapısı ihsan eder. Böyle buyuruyor Kur'an. Biz buna inanıyoruz. Ve bunun sırrını da görüyoruz. Çok gördük. Haramdan sakınanların sonradan çok hayırlı zengin olduklarını, helallar ile yetinenlerin harama muhtaç olmadıklarını çok gördük. Ama tabii nefis şeytan yine gözüyle gördüğünü bile insana inandırmaz da yine efendim evhamlara, kuruntulara boğdurur, kaptırır insanı. Sen ona itibar etme. Sen Rabbini dinle. İşte hicret bu. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 2 haftada hicret etti. Ne zorluklarla hicret etti. Ondan sonra Sevr mağarasında 3 gün kadar gizlendi. Mübarek ayakları efendim yara bera oldu. Ondan sonra yollarda açlık çekti, susuzluk çekti. Güneşin harareti, efendim çöl sıcakları ona isabet etti. Allah Teala onu Mekke'den kaldırıp Medine'ye koyamaz mıydı? Allah Teala Miraç gecesi, Rabbimiz Tebareke ve Teala Miraç gecesinde ne yaptı? Mescid-i Aksa'ya Habibi'nin 2 aylık yola nasıl götürdü? Oradan 7 kat semaya nasıl götürdü? Evet. Ama imtihan olsun. Kullara örnek olsun. Allah yolunda sıkıntı çekmek, açlık susuzluk çekmek, efendim Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer enbiyanın sünneti olsun. Ümmetleri onlara olsun diye Rabbim böyle yaptı. Bundan gafil olmayalım. Bu hicretin kıymetini bilelim. Bu hicretin çok büyük getirileri oldu. O mağarada Ebu Bekir Sıddık'a büyük teveccühler oldu. Nakşi tarikatı vesaire tasavvuf yollarında efendim çok büyük o teveccühler, Evliyaullah'ın teveccühleri, hala devam eden o manevi yönelişler, teveccühlerin bereketleri o mağarada verildi, atıldı. Ne ayetler nazil oldu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendim sahibi gar oldu, mağara arkadaşı oldu. En büyük sohbete şerefe mazhar oldu, nail oldu. Derken Medine-i Münevvere İslam yurdu oldu. İslam ile müşerref oldu. Oradan bütün dünyaya İslam yayıldı. Fetihler oldu. Mekke fethi ve şair fetihlere vesile oldu o hicret. Bütün dünyaya İslam böyle yayıldı. İslam özgürlüğüne kavuştu, hürriyetine kavuştu. Allah'ın dini kelimesi âli oldu. Şirkin ve küfrün davası zelil oldu. Alçak oldu. İşte hicretin manası çoktur, ehemmiyeti çoktur. Bu göz ardı edilebilir mi? İnşallah yarın efendim takip ederseniz, ben şimdi tam saat size söyleyemiyorum. radyonun ilanlarından hicretle ilgili bir konuşma. Zannediyorum ben kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine-i Münevve hicretleri hakkında çok konuşmalarım oldu. Avrupa'da oldu, yurt dışında oldu, yurt içinde oldu. Bunların çoğu da kayıtta vardır. Ama şu anda ellerinde var mıdır? Ona göre inşallah size arz ederler. Yarınki gecede Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bir mani vermezse de hicret hususunda bir sohbet, bir konuşma sizlere efendim neşrederler. İnşallah çok önemli kıssalar var, çok önemli dersler var, çok önemli konular var. Onları dinlersiniz, takip edersiniz. En azından hiçbir şey yapamıyorum. Kainatın efendisinin anısını ne yapayım? Hiç olmasa onun çektiklerini dinle. Onun o yolda gördüklerini izle. O sohbetleri takip edersen inşallah feyziniz, bereketiniz bol olur. Yeni yılınız mübarek olur. Bu vesileyle sizler de sabah 11'de diyorlar efendim arkadaşlar, sabah 11'de inşallah hicret sohbeti nasipse koyulacak. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir mani vermezse birbirine de dinletmeye teşvik edin. Efendim şu anda daha fazla bu konuda konuşmak durumunda değiliz. Ancak yarın günümüzdür. İnşallah o günde sizler de Lale Gül Efem'in başında 88.4'ün başında kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hicretlerinin feyizleriyle, bereketleriyle nurlanırsınız. Dinlersiniz, istifade edersiniz ve yeni yıla dualarla, zikirlerle girersiniz. Birbirinizi de bu hususta teşvik edersiniz inşallah. Bu vesileyle 1428. Hicri yılımızın tevbe ve istiğfarlar ile kelime-i şehadetler ve zikirlerle hitama ermesini ve 1429. Hicri yılımızın iman tecditleriyle, istiğfarlar ile, hamdü senalar ile girmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ve yıl sonunda af olarak geçen yıldan çıkmayı ve yeni yıla affı mağfiretlerle, şeytanın bizden ümit kesmesi müjdeleriyle ve Rahman Teala Hazretlerinin tevfiklerine mazhariyetlerle girmeyi bekleyelim. Kendimizi buna namzet edecek amellerle, sohbetlerle, davetlerle, tebliğlerle meşgul olalım. Yapacağımız en büyük iş de ne olsun? İnsanları hicri yılbaşı olduğundan haberdar etmek, tebrikleşmek ve sohbet saatlerini hususunda ikaz etmek. Bak akşam sohbet var, efendim orada bulunalım, dualar yapacağız diye birbirini uyarmak. Radyodaki sohbet saatlerini, ders saatlerini birbirine uyararak, duyurarak inşallah gafillerden olmamaya çalışmak. Rabbim cümlemize nasip müyesser eylesin. Rabbimiz efendim bizden dua isteyenlerden, yoğun bakımda yatanlar, yeni doğan bebekleri, hasta olanlar, ondan sonra hafızlık yapmak isteyenler, ondan sonra zihin açıklığı isteyenler vesaire. Bütün dua isteyenleri Allah Teala hayırlı muratlarına nail eylesin. Okunan ayet-i kerime ve hadis-i şerifler hürmetine umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Evet, bütün dinleyenlerimizin özellikle dua isteyenlerin hayırlı muratlarının husulü için El-Fatiha.